Emésztünk, igen. Durva nap utána jól megérdemelt vacsora, és Lipton Ice Tea. És a nap tragédiája, hogy felfedeztük, hogy Papa Joe, úgy hívták? Vagy valami vasárnap. Joe's Grill. Joe's Grill, elnél, Papa Joe's valami pizzázó volt. A Joe's Grill az megszűnt. Ez tragikus. A Gamescom tragikus híre. Na de köszönjünk azért. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Gamer 365 Podcast harmadik Gamescom külön kiadása. Így van. Akik beszélünk. Mackó. Liquid. Drag. És Warhawk. Jéj! A mai nap az jó, elfáradtunk. De nem is kicsit. De nem is. És nem is igazán a mai nap miatt feltétlenül, mert aludtunk nagyjából 4 órát. Igen, tegnap elég sokáig basztuk itt a reszet a hotel szobába, azaz rendezgettük a tegnap gyártott anyagokat. Viszont ma azért ma is sok helyen voltunk, meg 6-szor lesétáltuk oda-vissza a teljes konferencia központot, illetőleg expo csarnokokat. Miket láttunk, vagy mi volt a... Meséljük el az olvasónak, hogy ez a mai nap, ez mi volt ez a mai nap. Hogy ez a mai nap volt, az úgynevezett... Ez egy botrány volt. Press trade nap, igen. Ami normál és alapesetben arra szolgál, hogy az újságírók, illetve a üzleti vásárlók vagy üzleti partnerek, azok a látogatók zavaró jelenléte nélkül megnézhessenek mindent, ami ki van állítva ott. Ez eddig így volt, de a kölni vásár úgy gondolta, hogy pénzt lehet csinálni abból. Beütött a profit maximalizálás. Így van, pénzt lehet csinálni abból, hogy ilyenkor kevesen vannak, nem 1 millióan, hanem kevesen, és mindenhez hozzá lehet férni. Éppen ezért úgy gondolták, hogy aki 65 eurót kicsenget, az bejöhet ilyenkor is. És be is jött. A szokásos ilyen 1000-1500 ember helyett, amik ilyenkor lenni szokott, és fogunk még párszor tévedni, megdadogni a fáradtság miatt, ezért előre elnézéseteket kérjük. Hát szerintem 15 ezeren biztos voltak, de lehet, hogy többen, lehet, hogy 20-an is. Ez az én szerény becslésem. Nem számoltuk, de amikor csarnokok vannak tele, amikor ahhoz a Battlefield 4-hez, amihez normál esetben ilyenkor egy 10 perces várakozás után hozzá kéne, hogy just 2 órát kellett volna sorban állni, ha ott próbáltunk volna hozzájutni, nem a ZIE business központos belső prezentációján, illetve hát az ottani játék lehetőségem. A Titanfall reménytelen lett volna, azt én néztem, abszolút elrémisztő embertömeg volt ott. Úgyhogy ha ezt így folytatják tovább, akkor ennek a press napnak hát legalábbis számunkra nem lesz már sok értelme. Hát igen, hogy a kedves olvasó számára picit leegyszerűsítsük, ugye ez arról szólna ez a nap, hogy megérkezik a sajtó képviselet, ami pár ezer embert jelent szemben a több tízezres vagy akár százezres látogatottsággal szemben, ami egy napon ezen a hatalmas csarnok komplexumban ugye elterül mindenfelé. Na és ehhez képest ugye ez, mi régebben úgy nézett ki, hogy megérkeztünk, elmegyünk a Sony standhoz, megnézzük, hogy mit tud a Gran Turismo, és akkor leülünk játszani. Ehhez képest elmentünk, és már a bejáratnál tömeg volt, bent mindenhol sorok álltak, hiába kaptunk Square Enixnél VIP kártyát, a Thief-hez ott is sorba kellett állni, tehát még VIP kártyával is egy... Sony standnál életemben nem álltam sorba, itt a bejutáshoz sorban kellett állnunk. Reggel 9-kor már a Killzone-hoz már olyan sor állt, hogy azt mondtuk, hogy erre nincs időnk, pedig ugye ez a nap pont erről szólna, hogy azért legyen ideje a sajtónak. De szerintem mindenki érti, és nem akarjuk, hogy vinyogó bitchesnek tartsanak minket, akik most... Pedig azok vagyunk. Azok vagyunk, sírnak a kiváltságaik miatt, az elveszett kiváltságaik miatt. Én azt mondom, hogy ez így valószínűleg azért hosszú távon nem lesz jó, mert a következő lépés az az, hogy majd a zárt ajtós demókra lehet 50 euró per demó alapon timeslotot kapni. Biztos lesz rá vásárló, mert az a 65 euró, az a kb. 20 ezer forint, az az átlag német kisgyereknek már bocsánat, mert láttunk 8-10 éves hát gyerekeket, nem is egyet, hanem sokat, az nem pénz, azt elkéri anyutól, aputól, mit tudom én, hamburgerre. Itt 8 euró a Burger Kingbe egy menü. Tehát 65 euró nem sok pénz. És ami miatt nagyon sírunk, az nem az miatt van, mert mi nekünk kell sorban állni, mert igazából ami nagyon érdekel, azt jelentős részét máshol is zárt ajtót meg tudjuk nézni, viszont gyakorlatilag a munkánkat nem tudtuk végezni, az, hogy nektek videót rögzítsünk, amit ilyenkor tudunk úgy, hogy nem lögdös 400 másik ember a hátunk mögött. És ha már videórögzítés, és nem olyanok ülnek egyébként az első napon a gépek mögött, akik egy kanyart nem tudnak bevenni a Drive Clubba. Ja. Így van. Vagy a Gran Turismo-val. Ilyenkor az is jó volt, hogy azért általában számíthattál arra, hogy ilyen valami hozzáértő ember ül ott, aki a nem is tökéletes játékos, de valami prezentáció szempontból elfogadható teljesítményt nyújt, és ma nekiálltunk a Drive Clubot filmezni, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem jegyeztük meg, egyébként sajnos újságírók voltak németek, két nagyon fiatal gyerek. Hát 16 évesek. A Dörmögődömötörnek írhattak, mert hogy az, aki véletlenül beleakadtok egy német nyelvű Drive Club videóban, amiben a háttérben nagyon jó hallatszik a éles magyar megjegyzéseink. Te béna vagy, bazd meg! És köcsög vagyok, nem tudok vezetni. Megint köcsög voltam, és nem bírtam ezt a kanyart sem bevenni. Az talán mulathat egy jót rajta, vagy megállapíthatja, hogy micsoda bunkók voltunk, de nem volt az annyira jó, hogy ott végig kellett várnunk, amíg végig bénáz egy kört, és mindegy. De ugye ebből kifolyólag a sorbanállásból szempont, tehát a sorbanállás miatt, fú, de el vagyunk fáradni. Nagyon, ez borzalmas. Lehet, hogy ezt a három kös, kis kérdecis kört nem kellett volna így omorra megenni. Az már nem játszik. Meginni, blabla. Szerintem. A lényeg az, hogy például ugye a Square Enix-nél két prezentációra voltunk fölírva, és pont ebből a sorbanásból kifolyólag a Memoárra nem tudtunk elmenni. Memoár, nem tudom, mi az a hol. Nem, az a Murdered, baszd meg. Jól van. De egyébként szeretném majd, tehát. Majd megpróbáljuk meg. A kártya még megvan, amivel be tudunk menni. Igen. Úgyhogy. Szóval a Thief-et láttuk, azzal kezdtük a napot. Miután a Sony-nál ugye végignéztük a... Kezdjük elő, fordítsuk meg. Szerintem, mert hogy a végére annyira el fogunk fáradni, hogy már így volt ez a játék. Szerintem a napvégi élmény az egy ilyen mindjárt számára. Egyrészt friss, másrészt. És nem az, hogy az Infinite Crisis Party megpróbáltuk a Warner Interactive-ot kiinni a vagyonából. De nem sikerült, mert olyan fáradtak voltunk, és annyira nem ettünk egész nap semmit, hogy már két deci sört, már nem tudtuk, hol vagyunk. Kóvályogtunk meg. Mackóval megpróbálkoztunk azért egy jó menetre, de elfogyott a pezsgő nagyon hamar. Az volt a baj, és a sör már azért nem volt az igazi. És egy idő után egyébként azt néztem, hogy a Gwen Stefani... Sörre bőr forever, vagy mit mondtál? Borra sör, nem, sörre bor, nem. Sörre borra sör forever. Forever. Mindegy. Néztük, hogy a Gwen Stefanira hasonlító kis, nagyon csinos kis pincércsa is már nem a sört hozza kifelé, hanem az üres tálcával szedi össze a poharakat, úgyhogy... Nagyon jó. Fölitta a szomjas nép a sört, ahol meg a bort. Egyébként ilyen... lógó nyelvű dudák, karszalag, meg minden nélkül álltak sorba, a mini hamburgeré, meg a kajáé. Tehát a cukorét. Betudtak oda is szivárogni a dudák, basszus. Amikor mi azért hármat leveleztünk, meg regisztráltunk, meg... Meg kimentünk, külön ott hagytuk a GT6 prezit, ott kellett hagyni azért, hogy... Exkluzív karsz. Jó, elég, hogy síró, bitches, mindennél sírunk, azért, mert fáradtak vagyunk. Na, de nem sírunk, mondunk valami pozitívat. Megtaláltuk azt a csarnokot hosszas félrészkeresés után, ahol az Oculus Riftet demozták, és pont zárás előtt, amikor már nem voltak annyian, mint szoktak lenni, és így odaugrottunk, hogy akkor mi. Kipróbáltuk, és mind a négyen mentünk a Hawken-nek az Oculus Rift verziójával. Aki az nem tudja, mi az Oculus Rift, Oculus Rift az egy 3D-s sityak, vagy szemüveg, vagy 3D-s technológia. Virtual reality sisak gyakorlatilag. Ami annyira ígéretes, hogy a John Carmack miatta hagyta ott, hát kvázi félig meddig a id Software-t, az anyacégét. És a tapasztalatunk az, hogy... Kurva jó. Ámultunk és bámultunk. Utána. Engem konkrétan kirázott a hideg, mikor először szétnéztem. Az enyém nem volt jó kalibrálva szerintem. Nekem is tetszett, de nekem annyira nem. Nekem olyan kicsit, de mondom, lehet, hogy kalibrációs probléma, olyan kicsit... Hát csak a bőzgő volt túl sok. Annyira újszerű, és semmihez sem hasonlítható. Azt tényleg, hogy nagyon menő. Tehát maga ott vagy a játékban, és tényleg ott vagy a játékban. És ugye nézelődhet szabadon körbe, úgyhogy igazából tényleg teljesen körülvesz az egész. Tehát nem az, hogy mint egy sima szemüveg, ahol a periférikus látásodon keresztül azért a külvilággal is tudsz úgymond. Tehát azt is látod, itt teljesen benne vagy a játékban, és bárhogy forgatod a fejedet, ugye bár a játékon belül körül tudsz nézni, és ez hihetetlen élmény. És működött vele a Hawken. Tehát nem csak egy gimmick volt, hanem teljesen egy jól irányítható, le tudtunk lőni egy meket, már aki találkozott vele a találkozott. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor a Kinect ugye head tracking-el követi a fejed, és igazából nem tudod hova tenni, hogy a tévé ugyanott marad, nem, itt nagyon gyors reagálással, ahogy fordítod a fejed, nézel föl le oldalra, azt látod, hogy szétnézel a robot pilóta fülkébe, tehát ez nem azt jelenti, hogy a robotot úgy irányítod, hogy bólogatod jobbra-balra a fejed, hanem ez azt jelenti, hogy egyébként a klasszikus Xbox kontrolleres irányítással gyakorlatilag ki volt egészítve azzal, hogy oda néztél, ahova akartál, és miközben egyébként a célkereszttel lőtted az előtted lévő kis köcsög robotot, közben fölnézhettél fölötted tornyosuló toronyra, vagy ilyen épületre, és ez valami hihetetlen érzés, egy kicsit lóra ez, mondtad ugye, hogy neked nem tetszett annyira, mert a kicsit a kalibráció is, tehát az elején egy ilyen egy percig bíbelődtünk a segéddel, hogy milyen távolságra legyen a szemtől, kérdezte, hogy hova állítsa be a pántot, tehát egy kicsit így szöszölni kellett ezzel, utána rárakták a fülest is a fejünkre, és akkor neked az nem tetszett, hogy hát nem full HD, az tény. Hát a felbontás, az láthatólag valami SD közeli felbontás egyelőre. Nem tudom, hogy mennyi, ha nem is ilyen. Nem 1080p. Nem, az biztos, hogy nem 1080p, így van. Illetőleg van egy olyan feeling, hogy ami távolabb van, azt lehet, hogy egy kicsit homályosabban látod, de igen. Ez lehet, hogy a szemed nem azonosult még a jelensége, vagy ezt meg kell szokni, mert minden 3D-s dolgot meg kell szokni. És hát, hogy sugárba hánytam tőle a végén. Nem! Pedig azt hittük, hogy ez volt a terv, hogy összehányjuk az Oculus Rift standot. Két kis pohár, két deci sor, négy deci sor után körülbelül. Egyébként kívülről nézel, olyan komikus az egész, tehát mint egy ilyen kis kísérleti hörcsögöket ülnének és nyomogatnák a kis Xbox kontrollert. Fú, előre... És közben forgatják a fejüket minden felé, mint hogy tényleg a szellemtek el. Előre látom, hogy az asszony meglátja ezt és fölgyújtja az egész mindenséget, mert fura lehet ez, beülsz a nagyszobába játszani és kizárod magad a külvilágból. Erről beszéltünk hazafelé, hogyha ennek a technológiának a további finomítása és a tartalmi támogatásának kiszélesedése nagyon könnyen a nyugati civilizáció végét jelentheti, és félig meddig komolyan gondolom. Tehát rajtad van valami, ami, mint mondtuk, tényleg teljesen kizárja a külvilágot, tehát nem látsz semmi más, ott van a fülhallgató a fejedem, tehát tényleg egy virtuális valóságba csöppensz bele, ez nem reklámszöveg, ez tényleg ilyen. És egyébként, ha nem tudod elképzelni, hogy ez milyen, amikor a fejedre adják, tehát nem úgy kell elképzelni, mintha egy nagy képernyőt látnál, hanem először mielőtt rádadnák, csak két ilyen, mintha ilyen úszó szemüvegnek ilyen, a... Ilyen távcső jellegű. Igen, tehát mintha két ilyen okulárra, tehát gyakorlatilag ezek ilyen két okulár mind a két szemedhez igazítva, és ott nem látsz kívülről villódzást vagy monitort, hanem ahogy belenézel ebbe a két ilyen, tényleg mint ez úszó szemüvegnek ugye a műanyag kitekintő része, ugyanolyan belenézel, és onnantól kezdve az van, amit az Oculus Rift eléd rak. Ami meglepő volt, és amitől így a méreteit látva féltem, ugye nem kicsi egyébként. Meg biztos láttatok már róla a képet, és szerintem meg is jegyeztétek a kermekes képnél, amikor a kermek fején van, hogy mekkora, viszont rohadt könnyű. Nem is érzed gyakorlatilag, hogy rajtad van. Ahogy egy fél percnél elfelejted, hogy jó is néz ki amúgy, tehát így... Hát nem, mintha azt bizonyára, nyilván, ha ez tömegterméket akarnak csinálni, akkor mindegy, én ebben a stációban még leszarom, hogy néz ki, mert még nincs ott ez a termék. Szerintem egyébként több szempontból nincs még ott, hogy ez se árban, ugye, mert most valami 1500 dollár, tehát nagyon drága. Meg hát a szoftver támogatás, és nyilván ezt így utólag lehet hozzáigazítani játékot, de azért mégiscsak jobb, ha ennek a figyelembevételével van egy-egy cím fejlesztve. Szóval, hogy maradjon másra is idő, itt igazából az kell, hogy Karmok bácsi megcsinálja a maga kis mágiáját, és Ti megcsináljátok gyereket, mielőtt felveszitek, és elvesztek örökre a virtuális orvosával. amikor a Carmack azt mondta, hogy szerinte ez a jövő, egyet kell, hogy értsek. Nem is a nagyon közeli jövő, de a középtávú jövő. Ebben valószínűleg a videójátékok jövőjének egy még relatíve korai stációját láttuk, és nagyon örültünk egyébként, mindnyájan ki akartuk próbálni, és most lehetőség nyílt rá, úgyhogy ez a nap pozitívuma. Az egyik. Rohanjunk végig gyorsan, hogy mit láttunk, mert azért nem mondjuk részletesen, mert sok dologból cikk fog születni, és most előre audiokönyvként fölmondani azt felesleges. Szerintem érdemesebb, ha nem is inkább a játékokról beszélünk, amiket láttunk, igen, hanem inkább, hogy élmény szinten milyen volt ez az egész, szerintem az egy jobb megközelítés. Jó. Vor, neked mi volt ahol voltál, és ami nagyon tetszett? Nekem egyenlőre a Project Spark tetszett a legjobban. Látom benne a lehetőséget. Mondjuk el, hogy mi ez a... Project Spark az a Xbox One-nak, illetve ha jól tudom, akkor talán a Windows 8-nak is a építgetős, programozós, mesegenerálós, játékgenerálós játéka, ami egyenlőre talán az Xbox Indie Games-ben megjelent, Xbox 360 Indie Games-ben egyszer megjelent valami hasonló kezdeményezés, ami nagyon béna volt, és nagyon béna kicsi játékot benne csinálni. Itt viszont olyanokat mutattak, hogy egyrészt összecsináltam magam majdnem tőle, másrészt lehet érezni, hogy ebből ügyes emberek istenet jó kis játékot fognak. Tehát lényegesen játékosabb játékot, lényegesen különbözőbb játékot tudnak csinálni, mint például amit a Little Big Planet-ben csinálgattak, hogy igazából mindegyik valahol érződött, hogy az ott Sackboy-ból. Mert gyűlölöd a Sony-t és az Xbox-ot szereted, és csak ezért mondod ezt. Igen. Nem, nekem egyébként közben az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy becsináltál rajta, ez van egy insider joke, amit nem fejtünk ki, de mert napok óta arra várunk, hogy valamelyik rendezvényen tényleg becsináljuk. Igen, így van. Hogy elmondhassuk nektek, hogy megláttuk a PlayStation 4-et, és beszartunk. Nagyon készen vagyunk, elnézést. Vágatlan edis. Vágatlan edis. Ilyen a vágatlan, borzalmas. És szűrális paradicsomleves volt a Blizzardéknál. Ja, arra nem mondunk semmi, mert azt mi tweeteltük vadul, hogy ott igen, mi volt, igen, és szűrális paradicsomleves volt ott. Mitől szűrális ilyen fekete színe volt? Szívószálalatták hideg volt, nagyon sűrű volt, és szerintem chili volt benne, vagy valami hasonló, mert erős is volt. De tudod, Diablo bejelentés, a Diablo vörös, és akkor vörös levest kellett adni. És az volt a szarva, lehet, hogy a szívószál. Lehet, hogy ez valamilyen metafora. Lehet, hogy igazából valami Bloody Mary-t ittatok, csak műveletlen koktélfogyasztók vagytok, nem? Annyira ők nem amatőrök, hogy alkoholt adjanak 11-kor az újságírónak, pláne úgy, hogy az újságírók fele ázsiai, akik köztudottan, nem, ez nem rasszizmus, hanem köztudottan ők nem isznek, mert keveset bírnak, hát ők egy Bloody Mary-től, ami nagyon aranyosak voltak, mellettünk szerintem előttünk kínaiak ültek, mellettünk pedig koreaiak talán, és egy 3/4 órás volt az egész, egyébként a, már el is felejtettem mi a címe, a gonosz visszatér. A Reaper. A halál angyal megeszik. A halál angyala. Devil of the whatever. Devil of the whatever, igen. Valami Reaper. De ez nagyon rosszul hangzik, hogy elfelejtettük. Reaper of Souls. Reaper of Souls, tessék. Something of something. És ott rengeteg képernyő ugrott föl, ami számok voltak, hogy korábban mennyi volt, most mennyi lesz, ez a karakter, az a karakter. Ilyenből felugró ablakból volt legalább 100 a prezentáció során. Minden egyes alkalommal mellettünk ülő 4 kórai és előttünk ülő 5 kórai egyszerre föl a fényképezőgép, katt és vissza. És mint a tornácnak volna, minden egyes ilyen úgymond slide-ot tik-tak, így járt föl a kezük, nyilvánvalóan számukra jóval többet mondott, mint számunkra. Számunkra szerintem a kezdeti tök jó cég-trailer után a legrosszabb E3-as konferenciák, amikor csak adatokkal dobálóztak. Olden kellett volna vinni. Na. Mi is voltunk egyébként ma nagyon olyan helyen, ahol eddig még nem. Mégpedig a Sony-nál voltunk a Sony saját biznisz részlegében. Két éve voltunk már. De a hotelben voltatok, és ott én voltam. Igen, igen, és most is a hotelben voltunk. Akkor. Na az a lényeg, hogy én számomra is, tehát mi reggel először voltunk Sony backstage bemutatón, és gyakorlatilag Mark Cerny volt a Knack-nek a prezentációs... Knack-nek a prezentációs felelőse, amit nem gondoltunk volna egyébként. Marha jól meg volt ott szervezve, bementünk szépen, egyébként megint megfigyeltük azt, hogy mindenki leül a hátsó sorba, és az első sorokat üresen hagyják az emberek. Nekünk egyébként, akik beültünk megint előre, megnéztük a Knack prezentációt, szerintem ez a Cerny, ez egy meglehetősen intelligens figura, nagyon normálisan, illetve mindenféle felhíjazás nélkül és nagy képüsködés nélkül tud beszélni 20 percen keresztül egy játékról, amit egyébként tényleg, nem minden videójátékfejlesztő mondhat el. Sok prezentáció olyan, hogy oké, hogy mondják, de őszinteség nem sok hangzik, nem sok érződik a szavakból, inkább csak a... Meg látod, ja, neki meg így igazából elhiszed ezeket a dolgokat, meg látod, hogy mennyi ideje van benne, és tényleg jobban átjön az egész. A lényeg, hogy interjú lesz fele, a képet már láthattátok a Facebookon, úgyhogy örülünk, hogy egyből ilyen jó alannyal indult. Igen, és egyébként tök közvetlen volt, meg normális, tehát, és kvázi mi voltunk azok, akik végigfaggattuk őt így a prezi után, tehát a mini interjút azt a napokba várhatjátok. Még lehet, hogy ma. Már nem biztos, lehet, hogy megyünk aludni. És mit láttunk még, Drag? Drive Clubot is láttunk, ott is csináltunk interjút. A teljes fejlesztő brigád. Vezető direktor, igen. Tehát ilyen, technikai ilyen, vezető, ilyen. A community managerrel. Egyébként meggyőző volt szerintem az is, nem? Abszolút. Tehát még ha nem is úgy sült el maga a prezentáció, hogy tervezték, de az is egy meggyőző koncepció volt, amiben tényleg láttuk az ötletet. És lelkesek voltak a fejlesztők, mert nem mindenhol látod azért azt se, hogy a fejlesztők úgy nagyon lelkesek lennek. Napcsalódása. Mert még azért ez a lelkesedés, ez azért főleg úgy, hogy azért ez már egy viszonylag késő délután lévő prezentáció volt, és bementünk, és azt tudni kell a Drive Club-nak a direktoráról, hogy ő az egy ilyen nagy darab tetovált kopasz ember, aki nagyon gyűrűvel, minden ujján van egy gyűrű. Nagyon csúnyán nézett, amikor bementünk, és azt szűrtük le, hogy ennek bizonyára már tele van a töke a mai nappal, és ehhez képest tök pozitívan csalódtunk, mert olyan lelkesedés érződött a szavaiból, hogy megvetődtünk. Meg a kérdésekre is örült, hogy mi nem azt kérdeztük, hogy anyótól lesz a játékban, még ők se tudnak, mert... Ezt valahogy minden évben megtapasztaljuk, tehát nem tudom, hogy ez véletlenül jön ki, de amikor interjúztatunk, és van bent velünk más is, akkor olyan kérdéseket képesek feltenni, hogy mi fogjuk a felünket, és mi szerint... Lesz-e időjárás a játékban, és akkor erre... Nem. Miért nem lesz időjárás a játékban? Igen. De ez még oké, de amikor azt kérdezik meg, hogy a PSN-en is ugyanannyiba fog-e kerülni a játék, mint Blu-ray-en, hát öreg. Releváns kérdés. Pláne a fejlesztőtől, aki egyébként csak kiadó oldaláról figyeli ezeket a dolgokat. Meg hát nyilván ugyanannyiba fog Shiro kerülni. Bitches. Na, majd most jön az igazi sírás, rívás. Mert? Hát volt két kisebb. Hát az egyik az nem olyan nagy csalódás volt, de a másik az talán erősebb. Melyik? Ja. Egyik se volt csalódás. De egyiket se láttam. Jártunk az IE házatáján is. Első körben Battlefield 4-et néztünk, méghozzá Battlefield 4 multit PS4-en. Az újonnan mutogatott játékmódon, amit az IE konferencián lehetett látni. A tengerparti pályán. Így van. És az a rész, amit kiemeltek, ez az úgynevezett levelation, ami igazából nem úgy teszi dinamikussá az egész környezetet, hogy nem scriptekkel, hanem tényleg a játékosok alakítják az egészet. Ez a része tényleg nagyon jó volt, de látvány tekintetében kicsit csalódtunk az egészben. Tehát mondjuk ki, az a multiplayer pálya, ez mindennel együtt úgy nézett ki, mint egy PC-s médium. Én nem láttam. VF3 esetleg plusz új effektekkel, tehát az nagyon jó volt, hogy tényleg így fújt mindent a szél, meg volt hullámzás, de alapvetően ilyen rasteres volt a textúra szűrés, tehát így látszódtak, aki nem tudná, hogy milyen ez, ezt ilyen pöttyöződtek a textúrák, pop-up volt, szóval nem érezted azt, hogy ez egy olyan generációs ugrás, amit egy jó, de nem lehet, videókkal... hogy ez egy november végén megjelenő gépre jó, megjelenő ez... játéknak a júniusi verziója, amiben még benne van 3 hónap kritikus fejlesztés. Nem akarok mit most védeni, mert én nem láttam tényleg, fogalmam sincs, hogy nézett ki, de amit most mutogatnak egy ilyen játéknál, az még nem feltétlenül a persze, bérleges. Csak amikor látod a videót előző nap, meg a ami a PC Ultra, és ez mindig is így volt. De nem azt várnád, hogy a PS4 de ezt várnám, akkor, hogyha a PlayStation 4 kin lenne már a piacon 3 éve. Én szerintem kicsit benne van az is, hogy most ez egy kicsit másmilyen generációváltás grafikai szempontból, és máshogy kell ezt az egészet néznünk. Tehát már nagyon sokszor megállapítottuk itt az elmúlt napokban, hogy inkább a részletekbe érdemes belemélyedni, és ott érdemes nézni. Tehát itt nem egyből szembetűnő az a grafikai fejlődés, mert igazából nincs is nagyon, de ha azt nézzük, hogy mennyire konzisztens a részleteket tekintve, tehát hogy nem csak az van úgy kidolgozva, ami oda van rakva az orrod elé, akkor tényleg megtalálod a generációs ugrás, mint ahogy itt is az időjárás, meg a többi. Meg ez a nyitó címek jellemzője általában, tehát ez egy-két év múlva kifogja magát forni. Így van, és én mondom, és sokan többen kérdeztétek, hogy hát hogy nézzük meg, hogy ezek a játékok mennyire next genek, meg hogy mondjuk, hogy mennyire next genek, és szerintem a közös véleményünk az, hogy amik most összejönnek, azoktól senki se fog tótágast állni. És ezek nem is szoktak. Tehát és nem is szoktak. Generációváltás. Nem, senki se fog tótágast állni. Ezek ilyen javarészt, mint a jelenlegi generációs játékok, csak még egy rajtuk van még egy tejszínhab. Leginkább így tudnám mondani. A legtöbb esetben persze nagyon sok olyan dolog van bennük, amit a jelenlegi generációban nem lehetne megcsinálni, és egyértelműen úgymond következő generációs játék, de itt most már az utóbbi 2 napban láttunk egy csomó mindent. PlayStation 4-en is, és láttuk általunk ismert játékok PlayStation 4 verzió, ugye a War Thunder, amivel mind a ketten játszottunk, és láttuk PlayStation 4-en, és teljesen jó, de semmi különös, tehát nem... Lána annak, aki PC-n is esetleg játszik. PC-n magas felbontású játszik. Bár azért különös. Az is benne van kicsit, hogy azért a jóhoz a szem, az könnyen hozzászokik, és én magamon többször tapasztaltam, hogy nézegettük a Nexian játékokat, aztán hirtelen közbe jött pár PS3 cím. Így van. És rögtön, hát tehát ott van a Gran Turismo, amin alapesetben álmodozunk, hogy úristen, ez PS3-on hogy néz ki. És azért, amikor leültünk a Gran Turismo 6 elé játszani, a Drive Club után, így van, ezt akartam mondani. Amiről raktunk is ki videót, hát azért ott érződik a különbség. Igen, hogy ilyen meg egyszerűbb. Néztük a Final Fantasy-t, a 13-3-at, az a Lightning Returns, és ott is az volt, hogy hú, azért itt tényleg megvan a hát jó, nem új generációs különbség, de érzed, hogy... Viszont nem fog senki úgy maga alá tenni, mint mikor a Doom 3 kijött, vagy mikor először megpillantottuk a Gears of War-t, vagy a Killzone 2-t, 3-at, tehát ez de nem ezek, az a... De ezek nem is nyitó címek voltak. Nem tudhatod, mikor jön egy ilyen játék. Igen. Ja. És de nem erről szól, hála jó Istennek, és ez... Illetőleg még ehhez annyit, hogy lesznek jelenetek, tehát látsz minden játékban egy-két olyan beállítást, vagy egy-két olyan jól beállított kameranézetet, pályarészletet, ahol tényleg aztán oda pakolnak, oda lapátolnak mindent, amit így első körben oda tudnak lapátolni, de az általános összképre nem ez lesz jellemző. Tehát biztos lesz egy-két olyan screenshot, amin összehugyozod magad, meg lesz egy-két olyan videó bevágás, amin úristen, ez hogy lehet, hogy néz ez ki, de úgy általánosságban beszéltünk most arról, hogy természetesen nem akkora nagy ugrás várható. És mondjuk szerencsé, hogy sokan azért PlayStation 4-en meg Xbox One-on demóznak, mert sokan viszont nem, tehát így third party-knál, Ubisoft-nál, EA-nél is, hát azért szépen a PC-s, tehát én a Crew-val játszottam, PC. Mi a Need for Speed-del PC-n játszottunk, PS4 kontrollerrel, Xbox gomb kiosztással. Na, az nagyon bizarr volt, és egyébként nem csak ezért volt bizarr, hanem azért, mert a negyed óra játék után nem állt össze a játék koncepciója, tehát egyszerűen nem éreztük azt, hogy ez a challenge-orientált karrier, illetve az összedobjuk egy helyszínre a játékosokat, és akkor azok ott üldözik a gonoszokat, hát egy negyed óra után ki is fulladt, és Nyilván lehet még ebbe pakolni sok minden, de így a show talán első olyan komolyabb csalódása. Igen, ez a Need for Speedről igazából sok mindent elmondt, hogy mi Mackóval bemegyünk bárhova, nincs olyan, hogy ne úgy jönnénk ki, hogy keressük az interjú lehetőséget, itt fel sem merült bennünk igazából. Sőt, így mondtuk, hogy na menjünk innen még mielőtt ők jönnek ide kérdezni, hogy na hogy tetszett, mert szegényt lelomboztuk volna igazából. És egyébként lehet, hogy jó játék lesz, de ezen a prezin nagyon keveset kaptunk abból, hogy ez miért lesz jó játék. Azon kívül, hogy egyébként úgy néz ki, mint a Battlefield The Cars, tehát azért a Frostbite engine az nagyon jellegzetes látványt, izgőmozgó bokrokat, fákat, fújó szelet és környezeti effekteket. Feltéve, hogyha, illetve kivéve akkor, hogyha kibaszottul jól használják, mint ahogy például a PopCap csinálja a Garden Warfare-nél, ahol rohadtul nem veszed észre ez egy Frostbite motor, viszont baromi jól néz ki. Persze, mert a művészeti dizájn is másabb, mint persze ezeknél a realisztikus cuccoknál. Mindegy, azért írni így is fogunk róla szerintem, még ha nem is olyan lelkesedéssel, mint a többi címra. Én egy játékot néztem meg az IE-nél, ott 50 percet kellett hozzá sorba állnom, mert a szervezés nem volt a toppon. Hát és igen, a Sims az a konferencián is nagy hangsúlyt kapott, úgyhogy így van, sokan voltak rá kíváncsiak. Úgyhogy a hölgyolvasóink is. Megérte ez az 50 perc a Sims 4-ért. Én azt mondom, hogy a Sims 4 egy rendkívül előremutató játék. Teljesen más, mint a Sims 3, különösen grafikailag. Érzelemvezérelt. Radikálisan új ötletek vannak benne, és remélem, hogy a játékipar ebbe az irányba fog elmozdulni, amit a Sims 4 kitaposni látszik számára. Most behozunk egy nagy piros gombot, és no! 50 percet álltam sorba, amit én nagyon nem szeretek sorba állni. Bementem, játszottam fél órát, kijöttem, és azt mondtam, hogy ó, hát akkor talán még egyszer bevállalnám az 5 percet. Találós kérdés, melyik ez a játék? Megkérdeztem, sokan mondtak sokfélét, páran eltalálták konkrétan ketten, azok nyertek, akik a Titanfall-ra tippeltek. A Dani Falloszra. A titánok falloszára. Ez a God of War új része, nem? Titanfall-lal fél órát játszottam, ez két darab meccs, és a hozzájuk tartozó epilógus, amikor a vesztes csapatnak menekülnie kellett. A Titanfall fantasztikus játéknak tűnik. Egy piszok élvezetes hangulatában és a megoldásaiban és a titánok és az emberek, illetve az emberek mozgásának és a titánok mozgásának, tehát az emberek képességeinek és a titánok képességeinek a nagyon jó összehangolásából egy egyedi, a jelenlegi multiplayer lövöldéktől különböző, de azokból kiindulva mégis élvezhető, nem szükséges radikálisan új képesség, készlet elsajátítása, multiplayer, de ugyanakkor sztorival is rendelkező akciójáték, first person akciójáték, a Titanfall, amit a napjátékának nevezek. Amit nem, hogy a napjátékának nevezek, de hanem még nem mondjuk, ha csak valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem történik, akkor csatlakozom ahhoz a 60-valahány publikációhoz egyébként, akik az E3-on ezt az E3 játékának választották. Nem véletlenül beszélgettem utána röviden a fejlesztőkkel, akik ugye a Respawn, akik ugye az X-Infinity Ward gyakorlatilag, nagyon lelkesek, mindenkinek kérdezik a véleményét, teljesen random kérdéseimre is válaszoltak. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon röviden. A Titanfall az a játék, ahol harcolsz, mint pilóta, mint ember a földön, illetve házak falán futva, illetve ugrálva a leginkább a házak tetején is, és a ott lévő designer úr azt mondta, hogy akkor játszott túl jól, hogyha jó darabig nem éri a lábad a földet, illetve meghatározott időnként behívhatsz egy titánt, ami egy meha. Azon a pályán játszottunk, ami a legutóbbi gameplay videóban volt, minden pálya sztorival ellátott és objektíva orientált, tehát mindenhol megvan az, hogy mit kell csinálni, nem bonyolult, és iszonyat élvezetes. Tehát amikor behívod a titánt, beleszállhatsz, de ha nem akarsz beleszállni, akkor a titán követ és védelmez. Egy annyira sajátos mechanika, illetve egy nagyon csapatalapú játék, hogy amikor a földön harcolsz, és gyengének érzed magad, és úgy érzed, hogy nyomnak le, és amikor látod, hogy befut két baráti titán, iszonyatos nagy feeling. Tehát a játék nagyon gyors, láthatóan szintén ilyen 60 FPS a megcélzott sebesség, a fegyverek jók, jó kitalált karakterosztályok vannak benne, és teljesen le voltam nyűgözve. Úgyhogy ez eddig a Gamescomnak a játékélménye. A Gamescom nyűgje. És ami egyébként, úgymond a PC verziót játszottuk, ami arra a szintre volt belőve, mondták, ahol a next gen konzolok lesznek, jól nézett ki, de nem úgy, hogy most akkor boom. Ez láthatóan egy úgymond jelenlegi generációra fejlesztett játék, amit itt-ottam ott kicsiszoltak, meg föltettek nagyobb felbontásba, vagy föltesznek nagyobb felbontásba a következő generációs konzol, mert ugye ez Xbox One exkluzív, illetve Xbox 360 exkluzív a PC mellett. Nem akarom ismételni magam, úgy jöttem ki róla, hogy ez igen. És ezt meg is mondtam a fejlesztő uraknak, illetve egy hölgynek, aki még ott volt, és közöltem velük, hogy az utóbbi években multiplayer játékkal ebben a stílusban még nem szórakoztam ilyen jót, mint ebben a 20 percben is. Nagyokat vigyorogtak és megköszönték, hogy ezt mondom. És annyira örültek, hogy kaptam még egy Xbox One-t. Azt mondták, igen, hogy így van. Ennek egy dedikált. Így van, és kizárólag ezért is dicsérem, mert hát valójában szar volt, de hát most, hogy Xbox One nyertem, most az összes ilyen Xbox One-ra érkező játékot, úgyhogy van még valami, ami Xbox One 2, a Peggle 2 is fantasztikus játék, de azt a Warhawk látta, és ő még nem is kaptál Xbox One-t? Nem. Ne nyilatkozzál, mert jót nem fogsz róla, de... Sok minden történt még a mai napon, de ezt nem most fogjátok meghallani, vagy meghallgatni, mert... Holnap is sűrű lesz, és... Holnap még sűrűbb lesz, és még pénteken is nagyon sűrű lesz. Úgyhogy fogunk még beszámolni, és minden olyasmiből, amit eléggé fontosnak, vagy érdekesnek ítélünk meg, az cikket fog eredményezni, hosszabb írást, hosszabb élménybeszámolót fog eredményezni. Lesz jó pár ilyen, és hát mackóik vadul próbálnak még mindig interjúzni, és már most nagyon jó interjúink vannak, és remélhetőleg ebben a két napban, sőt nem remélhetőleg, egészen biztos lesznek is. Még persze. Biztos. Kojima, Miyamoto. Ezek, amik hátra vannak, akik már alig várják, hogy interjút adjanak, pláne, hogy egyikük sincs itt. De a kedvünkért talán ide repülnek a most éjszaka. Egyébként kérdeztétek, hogy hol vannak a Nintendo játékok, holnap megyünk a Nintendohoz, új kapcsolat, ugyanis a régi Nintendo-s brigád az, hát ki tudja miért, leváltódott, tehát nekünk is egy új leváltódott. De szép hát, szó, most mit mondjak, kirugatódott. Nem tudjuk. Nem a lényeg az, hogy egy új társasággal fogunk mi is találkozni. Új hölgy, úgyhogy érdekes lesz. És az ígéret, hogy megmutatják, amit nem már minden, úgy mutatják meg a Nintendo kínálatból, ami mostanában megmutatható és érdekfeszítő. Az átlajtók meg, a dudék nélkül fogunk Nintendo játékokat kipróbálni. Látni fogjuk holnap. A mackó a kézen fogva megyünk, mind a kettőnket várnak. Igaz? Ja. Jól van. Holnap találkozunk. Kövessetek minket. Percről percre, óráról órára. Főleg a Twittert, ami egyre elvetemültebb. Javaslom. Még jó, hogy ma nem néztem, mert... Egyre elvetemültebbeket. Holnap már naked picture-eket fogunk fosztolni egymásról. Hogy ilyen szépen... Akkor ne nézzétek! Rólam nem. Az lesz a fizetős tartalom. Na, jó éjszakát! Jó éjszakát mindenkinek! Hali!